गुलमोहर पार्क। एक रोज शाम के वक्त जब हम हसबे दस्तूर तुर्की हमाम से बाहर कीकर के दरख्त तले बैठे मक्खियां उड़ा रहे थे तो एक जायर भागे भागे आया और बोले, आपसे कोई मिलने आया है। आए न आए, मैंने सोचा मुझसे भला कौन मिलने आएगा। दिल्ली में सिर्फ एक आदमी था जिसे मैंने दिल्ली आने की इतला दी थी। पहले खत में लिखा था मेरे दिल्ली आने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। दूसरे खत में लिखा था अमीर खुसरो के जायरीन में मेरा नाम शामिल हो गया है, अभी प्रोग्राम तय नहीं हुआ। तीसरे खत में लिखा था हम 17 अगस्त को लाहौर से रवाना होंगे, उसी रात अमृतसर से दिल्ली को बजरिया रेल पहुंचेंगे। ये रेलगाड़ी 18 की सुबह को दिल्ली पहुंचेगी और जहां तक मुझे इल्म है हम हुमायूं के मकबरे के करीब जो स्काउट कैंप है वहां ठहरेंगे। और खबरदार जो मेरे आने की इतला किसी अदब वाले या बेअदब को दी, वरना खतरनाक नतायज होंगे जो कत्लो गारत तक पहुंच सकते हैं। आखिरी खत मैंने रवाना होने से एक दिन पहले हवाला डाक किया था। जब गाड़ी दिल्ली स्टेशन में दाखिल हुई थी तो मैंने चोरी चोरी प्लेटफॉर्म का जायजा लिया था, इस उम्मीद पर कि शायद फिक्र स्टेशन पर आया हो। उसे वहां ना पाकर मैंने बेनियाजी से कहा था, नहीं आया तो क्या हुआ। लेकिन हुआ था कुछ कुछ। उसके बाद 3 दिन चोरी चोरी मैं ये उम्मीद लगाए बैठा रहा कि आएगा। जब वो ना आया तो मैंने खुद को हौसला दिया, आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। इससे खासा फर्क पड़ गया था। दूसरे दिन एक साहब कैंप में आए, वो किसी दोस्त से मिलने आए थे। मैंने उन्हें फिक्र का फोन नंबर दिया कि उसे फोन करके इतला दें कि हम आए हुए हैं और कैंप में रिहाइश पजीर हैं। तीसरे दिन भी फिक्र ना आया तो मैं ऐलानिया फिक्र की आमद की उम्मीद को गुल करके बैठ गया। इसलिए उस रोज मुझे यह ख्याल ही ना गुजरा कि शायद फिक्र आया हो। फिक्र तौसवी मेरा पुराना दोस्त है, अगरचे उम्र में मुझसे बहुत छोटा है लेकिन पैदाइशी बुढ़ा है। अंदर आग जलती है, ऊपर राख का ढेर है। अंदर से वो फिक्र ही फिक्र है, बाहर से तौसवी ही तौसवी है। हम दोनों फिक्र तौसवी बरेसगीर का जाना पहचाना शायर, नसर नवीस, तंज निगार और कॉलमिस्ट है। फिक्र और मैं पुराने दोस्त हैं। हम दोनों की तख्लीक एक ही खमीर से हुई है। हम दोनों ही दास्तोविस्की के इडियट हैं। दोनों ने एहसास कमतरी की दलदल में डूबते उभरते जिंदगी बिताई है। दोनों को मैं तो कुछ भी नहीं ने खा लिया, सहारा दिया, बना दिया। दोनों ही दुबले पतले, ठिगने काले, मिडियोकर, न गिनती में न शुमार में, न 3 में न 13 में। दोनों ही गुर्बत के मारे हुए, दोनों को पेट भरने के लिए सब कुछ गवारा। दोनों की गर्दनें लटकी लटकी, शाने झुके झुके, बशरे सहमे सहमे। फिक्र के पास एक अधूरी मुस्कुराहट थी जो दूसरों की निस्बत खुद को ज्यादा काटती थी, अब भी है, मेरे पास वो भी नहीं थी। दोनों गुस्से से जले हुए, मेरा भड़क उठने वाला, उसका दम पुख्त। दोनों ही अदब लतीफ के मुदीर थे, वो काम ही काम, मैं नाम ही नाम। तकसीम से पहले अदबी महनामा अदब लतीफ की बड़ी टैं थी। चारों तरफ अदबी हलकों में अदब लतीफ का तूती बोल रहा था। अदब लतीफ मूछों पर ताव दिए दानिश्वरों और अदबी नौरत्नों में शहंशाह की तरह बिराजमान था। ये सब ठाट चौधरी की वजह से था। अदब लतीफ चौधरी बरकत अली का लाडला बच्चा था जिसे वो सीने से लगाए फिरता था। चौधरी बरकत अली, चौधरी बरकत अली भी अजब शय था। ऊपर से मूछ मरोड़ बाप, अंदर से है में वारी मां। एक तरफ गिन गिन कर चलने वाला कट्टर दुकानदार जो पली पल्ली जोड़ता है, दूसरी तरफ कुप्पा लुढ़ाने वाला गनी। एक तरफ घनघरज डिक्टेटर, दूसरी तरफ छपका छपका बच्चा। एक जानेब गुस्से से भरा हुआ भूत जो फप्ती उड़ाता है, पान पत उतार कर खुश होता है, बात मुंह पर दे मारता है। दूसरी जानेब रजाई में मुंह देकर आंख पोंछने वाला जूद पशेमा। फिक्र और मैं दोनों बरकत अली की शख्सियत के दोनों पार्टों तले इकट्ठे पिस रहे थे। बहरहाल एक बात वाजे है, अगर चौधरी बरकत अली ना होता तो मुमताज मुफ्ती ना होता। बहर तौर हम दोनों फिक्र और मैं एक ही कश्ती में सवार थे। ये कश्ती चौधरी बरकत अली था। ये कश्ती डगमगाती थी, डोलती थी, डूबती थी, उभरती थी, लेकिन मंजिल की तरफ चले जा रही थी। भगोड़े। सबसे बड़ी बात यह थी कि फिक्र और मैं दोनों ही भगोड़े थे, घर से भगोड़े। फिक्र की मंजिल अदब थी, मैं महज इत्तेफाकन अदब में आ निकला था। वो घर से इसलिए भागा था कि दुनिया को बदल दे, अमीरी गरीबी का फर्क मिटा दे, थानेदार की मुर्गी को जियो सारबान की सूखी रोटी में बदल दे, जियो सारबान की सूखी रोटी पर मक्खन लगा दे। फिक्र बड़ा लंबा फासला तय करके अदब लतीफ में पहुंचा था। उसने रास्ता पा लिया था, इसलिए समझता था कि मंजिल कुछ दूर नहीं। दफतन तकसीम के फसादात शुरू हो गए। मशरकी पंजाब से खून के भभाके उठे और लाहौर पर छा गए। मुसलमानों के कत्लो गारत की खबरों ने लाहौर में हलचल मचा दी। अमृतसरियों ने लाहौरियों को चूड़ियां भेजी। लाहौरिये शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह छिड़ गए, भिन भिन भिन भिन भिन। लाहौर में हिंदुओं का रहना खतरनाक हो गया। फिक्र घबरा गया, अब क्या करे। वो हिंदू था न मुसलमान। वो जो जग को समझाने के लिए घर से निकला था, जग के गैज़ो गज़ब के धारे में बेबस तिनका बनकर बह गया। मजबूरन उसे शरणार्थी बनकर हिंद में पनाह लेनी पड़ी। तकसीम का असर फिक्र पर भी हुआ और मुझ पर भी। उसका मजहब पर से एतमाद उठ गया। मैंने जिंदगी में पहली बार शिद्दत से महसूस किया कि मैं मुसलमान हूं। वो सोशलिस्ट बन गया, मैं मुसलमान बन गया। हिंद में फिक्र ने खुलकर अपने कलम का नश्तर चलाया और वो प्याज के छिलके खोलने के एवज मिलाप का कॉलम निगार बन गया। मैं वही नूरदीन का नूरदीन ही रहा। अधूरी मुस्कुराहट। जब एक जायर ने मुझे इत्तला दी कि मुझसे कोई मिलने आया है तो मैं हैरान हुआ। मुझसे भला कौन मिलने आएगा। फिक्र को तो मैं अपने जहन से खारिज कर चुका था। अभी मैं सोच ही रहा था कि फिक्र तौसवी मेरे रूबरू आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वही अधूरी मुस्कुराहट थी। मैंने चिल्लाकर कहा, अरे तू फिक्र है क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। तू तो कोई बूढ़ा खूसट है, तू फिक्र नहीं है। अबे तू तो मुझसे भी ज्यादा बूढ़ा हो गया है। वो चुपचाप मुस्कुराता रहा। फिक्र के पास असली तौर पर इजहार के लिए कुछ भी नहीं था, न अल्फाज, ना इशारा, ना आवाज, खाली खूली एक चुप, जिस पर वो अधूरी मुस्कुराहट यूं टंगी रहती है जैसे खूंटी पर लंगोटी। मैंने कहा, छोड़ भाई ये बहरूपियापन, तू तो मुझसे 15-20 साल छोटा था, लेकिन अब तो तू मुझसे कहीं बड़ा दिखता है। उधर वही चुप और उस पर टंगी हुई अधूरी मुस्कुराहट। मैंने बड़े अखलाक से पूछा, आप किससे मिलने आए हैं जनाब? चुप और गहरी हो गई और मुस्कुराहट पुरनम। मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने तंज की धार चलाई, और लिख, और चला कैंची और कुतर प्याज के छिलके। जो दूसरों को सच की राह दिखाते हैं ना, उनका यही हशर होता है। अहमक, हिंद में रहना है तो हिंदू बनकर रहे, जैसा देश वैसा भेष। वो बड़ी मुश्किल से बोला, तेरा खत आज ही मिला है, अभी। फिक्र के साथ उसका जवान बेटा था। अपने बाप के दोस्त के सामने वो अदब और एहतराम से कुबड़ा होता जा रहा था। मैंने पूछा, ये तेरा बेटा है क्या? उसने इस्बात में सर हिला दिया। मैंने गुस्से में कहा, इसकी भी ऐसी की तैसी फेर दी तूने, खुद को ना बचाया, इसे तो बचा लिया होता। उसने मध्यम आवाज में कहा, इसे क्या है? मैंने कहा, इस पर अदब और एहतराम की ओस जो पड़ी है, देखता नहीं इस पर अपना असर न डालता तो ये मिसफिट ना होता, शोखी होती, शरारत होती, बगावत होती। यहां तो शराफत के ढेर लगे हुए हैं, ये क्या आजकल का रंग है? वो बोला, तेरा बेटा कैसा है? मैंने कहा, मुझ जैसा नहीं है, मुझसे बेहतर है। फिक्र की अधूरी मुस्कुराहट चमकी, ये भी मुझसे बेहतर है। उसने मुझसे पूछा, ये बता, मुझसे मिलने मेरे घर आएगा? मैंने कहा, आऊंगा। उसने पूछा, कब? मैंने कहा, कल शाम को। भेली और मक्खियां। अगले रोज शाम को अशफाक हुसैन और मैं नई दिल्ली में गुलमोहर पार्क की तरफ जा रहे थे। नई दिल्ली नई दिल्ली न दिखती थी, न वहां रौनक थी, उदास, खामोश, वीरान। वही साफ सुथरी फ्लैटें, वही काली वीरान सड़क, वही दुकानें जो खुली थीं लेकिन बाहर से यूं लग रहा था जैसे बंद हों, वही शॉपिंग सेंटर जिसमें शॉपिंग की गहमा गहमी न थी, सिर्फ सेंटर ही सेंटर रह गया था। हमारे यहां तो शॉप गुड़ की भेली की तरह होती है और शॉपिंग मक्खियों की भिन भिन। यूं लगता था जैसे नई दिल्ली की मार्केट में गुड़ मर्तबानों में रखा हुआ हो, इसलिए वो दुकानें भिन भिन से महरूम थीं। नई दिल्ली की बात नहीं, सारी दिल्ली में, हत्ता के चांदनी चौक में भी दुकानें तो माल से सजी हुई थीं, गुड़ की भेलियां मर्तबानों में नहीं बाहर धरी थीं, फिर भी भिन भिन न थी। दुहाई खुदा की, ये कौन सा देश है जहां आज भी दुकानदार ग्राहकों को खुद बुला रहे हैं, उनकी तवज्जो माल की तरफ मुनतिफ कर रहे हैं। हमारे यहां तो दुकानदार उकताए बैठे रहते हैं, उनका रवैया कुछ ऐसा होता है कि खरीदना है तो खरीद, नहीं तो रास्ता नाप, खसमानुखा। वो दिन गए जब दुकानदार रास्ता रोकते थे, भाई जी इधर आओ, क्या चाहिए। अब तो खरीदार दुकानदार के पीछे पीछे फिरते हैं, 6 मरतबा बुलाओ तो 1 मरतबा जवाब देते हैं। वो पुराना दौर डिमांड और सप्लाई का दौर था। उन दिनों दुकानदार जरूरतमंद था कि खरीदार आए, अब खरीदार जरूरतमंद है। लेकिन यह हिंद कैसा देश है कि दुकानदार अभी तक मुंतजर बैठा है कि कब कोई आए। हमारा रक्षा शॉपिंग सेंटर से निकलकर एक तरफ चल पड़ा। वीरानी बढ़ती गई बढ़ती गई। नई दिल्ली के मजाफात बिल्कुल ही वीराने हैं। बेशक लोग तो बसते हैं, लेकिन इतने सिराते मुस्तकीमी लोग, न जमघटे, न शोर, न शराबा, न हमा हमी, न गहमा गहमी, इतने अमन पसंद, इतने सुकून जदा। देर तक रक्षेवाला मुंतजर रहा कि कोई गुजरे तो वो गुलमोहर पार का रास्ता पूछे। मोहल्ले और बंगले। हमारे यहां इस्लामाबाद में भी सड़कें वीरान होती हैं। उसूली तौर पर जहां बंगले होंगे वहां वीरानी होगी, जहां मोहल्ले होंगे वहां चहल पहल होगी। इस्लामाबाद में ऐसे इलाकों में चले जाओ जहां क्वार्टर वाकई हैं, तो वहां रौनक नजर आएगी। ये रौनक लोगों की होगी। बंगलों के इलाकों में रौनक सड़कों पर होगी, लोगों की नहीं बल्कि कारों की। नई दिल्ली की उस सड़क पर ना लोगों की रौनक थी ना कारों की। कभी कभार कोई इक्का दुक्का मोटरसाइकिल दुल्की चाल में नजर आता था। इस्लामाबाद की मोटरसाइकिल सवार दुल्की चाल से महरूम है, वो सिर्फ सरपट से वाकिफ हैं। सवार दुल्की को कसरे शान समझते हैं, और अगर मोटरसाइकिल सरपट दौड़ने के साथ साथ चिंघाड़ता जाए तो वो बायसे फख्र है। बड़ी मुश्किल से हमें गुलमोहर पार्क मिला। ये इलाका वाकई गुलमोहर था, वहां गुल भी थे और सुकूत की मोहर भी लगी हुई थी। इलाका खूबसूरत था, छोटे छोटे बंगले बने हुए थे जो देखने में खूबसूरत न थे, लेकिन उनसे सुकून, इत्मीनान और घरेलूपन की खुशबू आ रही थी। फिर वही नंबरों की मुश्किल दरपेश आ गई जो हमेशा से मेरा मुकद्दर है। अगर मुझे 286 नंबर ढूंढना हो तो 284 तक नंबर साफ चले जाएंगे, फिर दफतन गली खत्म हो जाएगी, अगली गली 301 से शुरू हो जाएगी। जिंदगी भर मेरी तलाश की कमंद लबेबाम से 2-4 हाथ पहले ही टूट जाती रही। पूरे 2 घंटे हम तलाश में सरगर्दा रहे। आखिर में एक गुमनाम कोने से फिक्र का घर बरामद हो गया। उस कोने को नंबरों के तसलसल से दूर का भी वास्ता ना था। रक्षे का शोर सुनकर फिक्र बाहर निकल आया, चेहरे पर वही अधूरी मुस्कुराहट। घर बड़ा माकूल था, मैं उसे देखकर हैरान रह गया। इतने उम्दा घर में रहता है बे, मैंने उसे डांटा। उसने कहा देख ले। मैंने कहा कितना किराया देता है। वो बोला मेरा अपना घर है। मैंने दोबारा घर का जायजा लिया। मैं नहीं मानता। उसने कहा ना मान। मैंने कहा प्याज के छिलके चीरने वाला कॉलमिस्ट और अपने घर में रहे, मैं नहीं मानता। ना तो रोजनामा मिलाप इतना दयालु है और ना हुकूमत हिंद। हुकूमतें तो लिखने वालों को सिर्फ झंझोड़ती हैं। लिखने वालों जागो और कौम को रास्ता दिखाने का फरीजा अदा करो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उन्होंने लिखने वालों से कभी नहीं पूछा कि भाई रात को खाने के लिए रोटी मिली थी क्या। अशफाक हुसैन हंसा, बोला नहीं नहीं ऐसा ना कहो, जब लिखने वाला मर जाता है तो हुकूमतें अफसोस का पैगाम छापती हैं। मैंने कहा यह फिक्र मरता भी तो नहीं, हुकूमत को पैगाम छापने का मौका ही नहीं देता। मैंने फिक्र से पूछा इस घर में तू अकेला रहता है। वो बोला नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ रहता है। मैंने कहा बड़ा खुशकिस्मत है तू यार। फिक्र ने पूछा वो किस लिए। मैंने कहा इसलिए कि तेरा बेटा तेरे मकान में रहता है, इसके बरक्स मैं अपने बेटे के मकान में रहता हूं, तेरी पोजीशन सुपीरियर है। हम ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। एक खुला सा कमरा था जो आजकल की ड्राइंग रूम और पुराने जमाने की बैठक का इम्तिजाज था। कमरे में 4 असहाब बैठे थे। फिक्र ने मेरा तारुफ करवाया। प्रोफेसर वहीद मुश्तबा हुसैन, बलराज कोमल और वर्मा जी। बलराज कोमल को तो मैं पहले से जानता था लेकिन पहचान न सका। हम 40 साल के बाद मिले थे। 40 साल के बाद तो इंसान का नाम ही नाम रह जाता है, बाकी सब बदल जाता है। दस्ता और फल। एक लकड़हारा इस बात पर फख्र किया करता था कि उसका कुल्हाड़ा 40 साल पुराना है। एक दिन एक शख्स ने पूछा, क्या गुज़िश्ता 40 साल के दौरान कुल्हाड़े को मरम्मत भी कराया है? लकड़हारा बोला, हाँ मरम्मत तो होती ही रहती है। उसने पूछा, कितनी बार मरम्मत करवाई? लकड़हारा सोच में पड़ गया, फिर सर उठाकर बोला, 7 मर्तबा इसका दस्ता नया लगवाया और समझ लो 4 मर्तबा फल भी बदला होगा। हम सब लकड़हारे के उस कुल्हाड़े के मिसदाक हैं। मैं वो मुमताज मुफ्ती नहीं हूं जो 40 साल पहले था। फिक्र वो फिक्र नहीं जो 40 साल पहले था। दस्ते भी बदल गए, फल भी बदल गए, सिर्फ नाम वही है। मुझे याद है बलराज कोमल एक कोमल सा नौजवान था जिसे नज़में लिखने का जुनून था। अब वो खाली बलराज था, लेकिन चेहरे पर वही मासूमियत थी, वही सादगी थी, वही खुलूस था। यह भी हैरत की बात थी कि बलराज कोमल 40 साल जिंदगी में लतपत रहने के बावजूद अपनी मासूमियत बरकरार रखे हुए था। आजर जोबी। 1948 में जोबी ने मेरा मुजस्मा बनाया। बना चुका तो मैं देखकर हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, अबे वो आर्टिस्ट के बच्चे, ये क्या बना दिया तूने? जोबी ने कुछ जवाब न दिया। मैंने गुस्से में कहा, मैं तुझसे पूछ रहा हूं। बोला, मैं समझा मेरे बेटे से पूछ रहा है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूं, आर्टिस्ट का बच्चा नहीं हूं। मैंने कहा, अबे वो आर्टिस्ट, ये क्या बना दिया तूने? बोला, तेरा सर बनाया है। मैंने कहा, लेकिन ये चेहरा भी तो देख। कहने लगा, क्यों, चेहरे को क्या हुआ है? मैंने कहा, ये तो किसी जरायम पेशा का चेहरा है। वो बोला, अच्छा। मैंने कहा, मेरे चेहरे में शर तो नहीं? इसमें तो शर है। जोबी कहने लगा, मुझे तो जैसा दिखा बना दिया। मैंने कहा, लेकिन मेरा चेहरा ऐसा तो नहीं? ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा। हम लोग तो अंदर के इंसान को देखते हैं। आज 33 साल बाद उस बुत को देखकर मैं महसूस करता हूं कि मेरा चेहरा रोज बरोज उस बुत के रंग में ढलता जा रहा है। एक रोज भाईजान ने मुझे सरकार क़िबला का ब्याज दिया। बोले, मुफ्ती जी इसे अपने पास रखिए। भाईजान एक बुजुर्ग थे जिनसे मैं पहली मर्तबा 1955 में मिला था। मेरी जिंदगी में वो पहले शख्स थे जिन्होंने मेरा रुख बदल दिया। मैंने कहा, भाईजान ये सरकार क़िबला का ब्याज है, मुझे रखने के लिए ना दीजिए। बोले, वजह? अंदर का बाहर का। मैंने कहा, पहले भी एक बार मैंने गुलाम मोहम्मद सरकार क़िबला का ब्याज अपने पास रखा था। बड़ी नदामत उठाना पड़ी थी। भाईजान ने पूछा, वो कैसे? इस पर मैंने उन्हें सारा वाकया सुनाया। मैंने कहा, जनाब आज से 45 साल पहले मैं साहिवाल में एक स्कूल मास्टर था। वहां एक साहब थे जिनका नाम गुलाम मोहम्मद था। मेरा दोस्ताना हो गया। गुलाम मोहम्मद सितार बहुत खूब बजाता था, खुसूसन जब वो नमाज से फारिग होता। गुलाम मोहम्मद कहा करता था, नमाज तो मैं जैसी कैसी अदा कर लेता हूं, लेकिन मुझमें दुआ मांगने की सलाहियत नहीं है। दुआ मांगना मेरी सितार पर खत्म है। ऐसी मिन्नतें करती है, हाड़े करती है, रोती है, सिसकियां भरती है। इतनी इल्तिजाएं करनी आती हैं उसे कि अल्लाह मियां सुनकर खुद तशरीफ लाने पर मजबूर हो जाते हैं। वाकई जब गुलाम मोहम्मद नमाज से फारिग होता तो वहीं मुसल्ले पर बैठे बैठे यूं सितार छेड़ता कि सारा कमरा इल्तिजाओं से भर जाता। एक रोज मैंने गुलाम मोहम्मद से कहा, ये जो तूने गीतों के बोल कॉपी में लिख रखे हैं जिन्हें तू सितार पर बजाता है, ये बड़े पुरअसर बोल हैं, एक दिन के लिए कॉपी मुझे दे दे, मैं नकल कर लूं। ना, वो बोला, ये कॉपी नहीं दूंगा, ये मेरे सरकार क़िबला मरहूम की कॉपी है, ये बड़ी पाकीज़ा है। मैंने 4 एक दिन मुसलसल मिन्नतें की तो गुलाम मोहम्मद मुझे कॉपी देने पर आमादा हो गया। मैं कॉपी घर ले गया। उन दिनों मैं एक बहुत बड़े घर में अकेला रहता था। आधी रात के वक्त पड़ोसियों ने शोर मचा दिया। बोले, उठ भाई, कोई शख्स घंटा भर से तेरे घर का दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने दरवाजा खोला, सामने गुलाम मोहम्मद खड़ा था। कह रहा था, वो कॉपी मुझे वापस कर दे, अभी इसी वक्त। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? गुलाम मोहम्मद कहने लगा, सरकार क़िबला ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। कहते हैं, जा जाकर कॉपी वापस ला, तूने हमारी चीज को पेशाब के मटके में क्यों डाल दिया? वाकई मैं पेशाब के मटके की तरह नापाक हूं। भाईजान मुस्कुराए और बोले, मुफ्ती जी, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ وہی ہیں جو آج سے 45 سال پہلے تھے؟ میں نے عرض کی کہ میں تو اس سے بھی بدتر ہو گیا ہوں، روز بروز میرا چہرہ زوبی کے بت کے مطابق ہوتا جا رہا ہے۔ بولے، کیا مطلب؟ میں نے کہا، جناب میرے چہرے پر شر کا عنصر ابھرتا جا رہا ہے۔ بھائی جان بولے، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں بولا، جناب شر کا ابھرنا رحمت ہے کیا؟ بولے، مفتی جی جب اندر کا شر باہر چہرے پر آ جائے تو سمجھ لو کہ اندر پاکیزہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی آپ وہ نہیں ہیں جو 45 سال پہلے تھے۔ اس روز نئی دلی کی گل مہر کالونی میں نہ میں وہ تھا، نہ فکر وہ تھا، نہ بلراج کومل وہ تھا جسے ہم جانتے تھے، لیکن ہم تینوں سمجھ رہے تھے کہ ہم وہی ہیں۔ بلراج ورما ایک جاٹ طبیعت کا ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، لیکن اسے دیکھ کر یوں محسوس کر رہا تھا جیسے جانتا ہوں، جیسے وہ اپنا ہی ہو، جانا پہچانا ہو۔ جذبات کا مارا ہوا، رکھ رکھاؤ کا کچلا ہوا یار باش، مگر ہلکا سا معتبر، دور سے دیکھو تو معزز، قریب جاؤ تو پینڈو۔ پروفیسر وحید صاحب جوان تھے، خوش شکل تھے، کچھ زیادہ ہی محبوبیت کے مالک تھے، کلف لگا ہوا تھا، گردن میں ذرا سا خم، ویسے بڑے پولائٹ۔ وہ ہم میں سے نہیں تھے، وہ میلے کو جا رہے تھے، ہم میلے سے لوٹ رہے تھے۔ مشتبہ حسین بین بین تھے، انہوں نے میرا جائزہ لیا، پھر چہرے بولنے لگے۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر مجھے وہ محترمہ یاد آ گئی۔ میرے ایک ملنے والے صاحب تھے، ان کا نام شمیم تھا، وہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی متاثر تھے۔ شمیم کی ملاقات ایک بیگم قسم کی محترمہ سے تھی۔ محترمہ شمیم صاحب سے میری تعریفیں سن سن کر مجھ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے سر راہ ملاقات ہو گئی، محترمہ نے میری طرف دیکھا، ان کی نگاہ میں حیرت چھلکی، پھر انہوں نے ہونٹوں کا بٹوا بنایا اور شمیم صاحب سے سرگوشی میں بولی، یہ ہے ممتاز مفتی۔ فکر اور کومل کے سوا حاضرین کے چہروں پر وہی تاثر تھا، لیکن فکر کو کچھ پتا نہ لگا، وہ مجھ پر کچھ زیادہ ہی ریجھا ہوا تھا۔ جوں جوں وہ محبت کا اظہار کرتا جاتا، توں توں حاضرین کے چہروں پر محترمہ والا اظہار اور بھی ابھرتا۔ ظاہر تھا کہ ان کی توقعات بری طرح سے مجروح ہوئی تھیں۔ شکر ہے میرے ساتھ اشفاق حسین تھا، لہذا ان کی توجہ اشفاق پر مرکوز ہو گئی اور میں نے اشفاق حسین کی اوٹ میں پناہ لے کر اطمینان کا سانس لیا۔ محرومی پتھر۔ فکر کے جذباتی اضطراب کو اور کوئی راستہ نہ ملا تو وہ بولا، ممتاز مفتی کی آمد کو منایا جائے۔ یہ سن کر حاضرین جو اجازت لینے کی سوچ رہے تھے پھر سے جم کر بیٹھ گئے۔ فکر بولا، مفتی تو شریک ہوگا۔ میں نے کہا، میں محروم ہوں، واقعی میں محروم ہوں۔ چھوٹے چھوٹے واقعات انسان کی زندگی کے دھارے کو کس طرح موڑ دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے واقعے نے مجھے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا تھا۔ کالج کے زمانے میں مجید ملک کی ہمشیرہ سے میرا جذباتی لگاؤ ہو گیا۔ پہل محترمہ نے کی تھی۔ مجید ملک نے مجھ سے پوچھا کہ پہل کس نے کی تھی۔ میں نے کہا، سارا قصور میرا ہے۔ اسے میرے بیان پر یقین نہ آیا۔ مجھ سے سچ اگلوانے کے لیے وہ مجھے سٹیفلز لے گیا۔ سٹیفلز اس زمانے میں لاہور کا ایک پوش ہوٹل تھا، وہاں جا کر اس نے وسکی کا آرڈر دیا۔ میں نے معذرت کی، اس نے دھمکی دی کہ اگر شامل نہ ہوئے تو ہمارے تعلقات ختم سمجھو۔ میں سمجھ گیا کہ بات اگلوانے کے لیے مجھے پلا رہا ہے۔ میں پتھر ہو گیا، میں اپنا بیان نہیں بدلوں گا، نہیں بدلوں گا۔ اس روز میں نے پہلی مرتبہ پی تھی، پھر جب بھی پی پتھر بن گیا۔ یوں وہ چیز جو چھلکا کر چھینٹے اڑاتی ہے میرے لیے پتھر ساز ہو کر رہ گئی۔ فکر نے پوچھا، ہمیں اجازت ہے؟ میں نے جواب دیا، بالکل۔ وہ اشفاق حسین سے مخاطب ہوا، آپ؟ اشفاق حسین بولا، میں بیمار ہوں۔ فکر نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بوتل لے آ۔ حاضرین کے چہرے کھل گئے۔ جب ہم امرتسر میں سکھ کے تانگے پر ہال بازار کے چکر لگا رہے تھے تو لوگوں کو شدت سے مصروف دیکھ کر میں نے کہا تھا، یہ لوگ مصروفیت کے خول میں کیوں رہتے ہیں؟ نہ ہلا گلا، نہ سوہاٹ، نہ ہٹاؤ جی، اتنی مصروفیت اور اداس زندگی۔ سکھ ڈرائیور بولا، مہاراج یہ دن کے وقت یوں ہی رہتے ہیں، بند کلی کی طرح، جب رات پڑتی ہے تو سب الٹا پلٹا ہو جاتا ہے، بند کلی کھل کر پھول بن جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے سردار؟ وہ بولا، مہاراج رات کو بوتل جو کھل جاتی ہے۔ بوتل کھلی تو سارا گھر موجود تھا، बीवी बच्चे सभी, कोई बंदिश न थी, हिजाब न था, चोरी न थी। मुझे कांगड़ा याद आ गया। झोल का झोला। कांगड़े की पहाड़ियों में आवारागर्दी के दौरान बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए कोई जगह न थी। इत्तेफाक से एक पहाड़ी घरौंदा नजर आया। मैं पनाह लेने के लिए अंदर चला गया। अहले खाना ने मेरा खैर मकदम किया और मैं बैठ गया। वो एक छोटा सा कमरा था। एक तरफ चार औरतें बैठी कुछ बुन रही थीं, दूसरी तरफ एक मर्द बैठा हुक्का पी रहा था। वो सब बैठे गीत गा रहे थे। औरतें काम करते हुए मिलकर एक बोल कहतीं, फिर मर्द अकेला दूसरा बोल कहता। हर चंद मिनट के बाद एक औरत उठकर मटके से चावलों से बनी हुई खाना साज शराब झोल निकालती और हर फर्द के सामने पड़ा हुआ आबखोरा भर देती, जिसे सब एक सांस में पी जाते और फिर से काम में मसरूफ होकर गाना शुरू कर देते। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। घर में गुर्बत के ढेर लगे हुए थे, लेकिन कितनी बेफिक्री थी, कितनी खुशी थी, कितनी मासूम मस्ती थी। उस वक्त फिक्र के ड्राइंग रूम की उस घरौंदे जैसी कैफियत थी। फिक्र एक दोस्त की आमद पर छलक रहा था और उस छलक को कयाम बख्शने के लिए तल्ख घूंट का सहारा ले रहा था। हाजरीन मुफ्त की पी रहे थे। अहले खाना खुश थे कि घर रौनक से भरा हुआ था। फिक्र के घर में जिस शख्स ने मुझे मुतासिर किया वो उसका नौजवान बेटा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो नौजवान है, क्योंकि वो सादगी, मासूमियत और खुलूस से यूं चपचप कर रहा था जैसे जलेबी शीरे से चपचप करती है। फिक्र को देखकर मेरा जी चाह रहा था कि रो दूं। तौसे के एक मीर मुंशी का बेटा पता नहीं किस खुशफहमी के तहत शेर व अदब को देवता बनाकर घर से निकला था। बचपन ही में सारे कुंबे के पेट पालने की बिपता आ पड़ी थी। जिम्मेदारी की उस गठड़ी को उठा तो लिया, लेकिन शेर व अदब की लत न छोड़ी। अदब की दहलीज पर पड़ा रहा, पड़ा रहा, यहां तक कि लिखाड़ बन गया। सारे हिंद देश में शोहरत पाई। तंजो मिजाह के तीर चलाता रहा, चलाता रहा, और आखिर थक कर बैठ गया। खाली खोली नाम के सहारे कोई कब तक खड़ा रहे? जब अदीब थक कर बैठ जाए तो कभी कभार उठने के लिए उसे सहारा लेना पड़ता है। विदेश मेडल। जब फिक्र मुझे अपने मेडल और इम्तियाजी निशानात दिखा रहा था तो मेरी आंखें पुरनम हुई जा रही थीं। काश के इन इम्तियाजी तमगों में एक हिंद की तरफ से दिया हुआ तमगा भी होता। फिक्र एक हिंदी अदीब है, सहाफी है। उसने सारी जिंदगी हिंद की खिदमत में बसर कर दी, और वो इम्तियाजी तमगा जो वो अपने दोस्त को दिखा रहा था एक अजनबी मुल्क का दिया हुआ था। एक साथ के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद फिक्र ने इसीलिए उस तल्ख घूंट का सहारा लिया था कि वो विदेशी तमगे मुझे दिखा सके। फिक्र की कहानी एक आम सी कहानी है, ऐसे हर बड़े अदीब की कहानी है जिसने अपनी तहरीर का सौदा ना किया। ये कहानी बड़ी दुख भरी कहानी है। हिंद अदीबों, फनकारों, गायकों का बेहद कदरदान है। पाकिस्तान से फनकार हिंद जाते हैं, उन्हें हिंद पलकों पर बिठा लेता है, उनके वारे न्यारे हो जाता है, उनकी धूम मचाता है, हत्ता के फनकार बौखला जाता है, ऐसा महसूस करता है जैसे सोते जागते का किस्सा बीत रहा हो। बेशक हिंद फन का मद्दा है, फनकार का परवाना है, लेकिन शर्त यह है कि वो फनकार बाहर से आया हुआ हो। पाकिस्तान से आए तो क्या कहना। महाराज, आपके अपने देश में जो गुनी बैठे हैं उनकी तरफ भी निगाहे करम हो जाए तो क्या हर्ज है। उनसे इतनी बेमुरवती तो ना कीजिए कि वो अपने दोस्तों को बैरूनी ममालिक के बख्शे हुए तमगे दिखाने पर मजबूर हो जाएं। मैं हिंद की इस पॉलिसी का बड़ा मोतरिफ हूं। सुभान अल्लाह, क्या फन की कदरदानी है। यह अपनी जगह ठीक है, लेकिन थोड़ी सी फनकार की कदरदानी भी हो जाए तो क्या हर्ज है। बोतल खाली हो गई तो हम उठ बैठे। अच्छा भाई, अब इजाजत। हाजरीन रुखसत हो गए। फिक्र का बेटा हमारे लिए रक्षा लाने के लिए अपने स्कूटर पर चला गया। फिक्र ने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ दबाया, बोला, कुछ लिखेगा? मैंने पूछा, क्या? अफ्यून की लत। मैंने पूछा, क्या? बोला, सफरनामा। मैंने कहा, दिल्ली का? कहा, हां। मैंने कहा, क्या फर्क पड़ता है? बोला, पड़ता है। मैंने कहा, तूने जिंदगी भर लिखा है? उसने असबात में सर हिलाया। मैंने कहा, मुझसे बेहतर लिखा है? उसने कहा, नहीं, अधूरी मुस्कुराहट बूढ़े चेहरे पर फिर से लटकने लगी। मैंने कहा, मैंने कहानियां लिखी, झूठी कहानियां। पता है मेरी बीवी क्या कहती है? उसने कहा, क्या कहती है? मैंने कहा, कहती है बस कर अब। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, कहती है क्यों झूठी कहानियां लिख लिखकर अपनी आकबत बिगाड़ रहा है। उसने कहा, यह भी यही कहती है मेरी घरवाली। मैंने कहा, तूने तो हिंद समाज को निखारने के लिए लिखा है। वो बोला, हां इसी ख्याल से। मैंने कहा, फिर क्या पाया? वो बोला, खोया तो नहीं। मैंने कहा, खोया, बिल्कुल खोया, खो दिया। उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, खुद को खो दिया। वो सोच में पड़ गया। अच्छा? मैंने कहा, फिक्र? बड़े बड़े लिखने वालों ने लिखा, हम तो उनकी खाके पा भी नहीं हैं। वो बोला, सच है। फिर क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, यही हमारा मुकद्दर है। तेरे पास दिखाने के लिए विदेशी तमगे हैं, मेरे पास वो भी नहीं है। बड़ों की शोभा। उसने आह भरी, अच्छा तो तू सफरनामा नहीं लिखेगा? मैंने कहा, क्या पता लिख दूं, ये जो अफ्यून खाने की लत पड़ी है इसके हाथों मजबूर हो जाऊं। वो बोला, अच्छा होगा। मैंने कहा, तेरी खुशफहमी ना गई। उसने जवाब दिया, और मेरे पास है ही क्या जिंदगी बिताने के लिए। मैंने कहा, सच कहता है तू। उसने पूछा, हमारे हक में लिखेगा? मैंने कहा, तेरे? कहने लगा, नहीं, हिंद के। मैंने कहा, हिंद एक बहुत बड़ी ताकत है, मेरी क्या हैसियत है, न मेरी न मेरे मुल्क की। मेरा मुल्क एक छोटी सी पनागाह है। हिंद जैसे अजीम मुल्क के मुतालिक मैं क्या लिख सकता हूं? सिर्फ एक दरखास्त है, एक मन्नत है, एक बिनती है। उसने पूछा, वो क्या? मैंने कहा, वो ये कि हे हिंद महाराज, तुम बड़े हो तो दूजों से ऐसा सलूक करो जो बड़ों को शोभा देता है। रक्षे के शोर ने हमारा सिलसिला कलाम काट दिया। फिक्र ने मोहब्बत से मेरा हाथ दबाया और वही अधूरी मुस्कुराहट फिर से टांग ली। वापसी पर नई दिल्ली बिल्कुल ही ठप थी, दुकानें बंद थी, फुटपाथ पर इक्का दुक्का आदमी चल रहे थे, सड़कें चुपचाप लेटी हुई थीं, जैसे आराम कर रही हूं। बत्तियां जल नहीं, सुलग रही थीं। हालांकि अभी 9 बजे थे। रास्ते में अशफाक हुसैन और मैं बातें कर रहे थे। इस्लामाबाद की बत्तियों से बात शुरू हुई, पिंडी की बत्तियों तक पहुंची। दफतन रक्षा ड्राइवर बोला, महाराज आप पिंडी से आए हैं? हमने जवाब दिया, बिल्कुल। वो खामोश हो गया। जीवन लाल की नानी। जब हम हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह की दरगाह पर पहुंचे तो रिक्शा रुक गया। रिक्शे का ड्राइवर नीचे उतरा। वो एक नौजवान हिंदू था, मासूम, मेहनती और जज्बाती। वो हमारे सामने आ खड़ा हुआ। बोला, महाराज क्या सच्ची मुच्ची आप रावलपिंडी के हैं? अशफाक हुसैन मुस्कुराया, बोला, हां हां हम पिंडी के हैं। नौजवान बोला, महाराज आप मखौल तो नहीं कर रहे? अशफाक हुसैन ने कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा, तुमने पिंडी देखी है? उसने कहा, नहीं महाराज मैंने देखी नहीं है, पर मैं उसे जानता हूं। अशफाक हुसैन ने पूछा, वो कैसे? नौजवान बोला, जी मेरी नानी सारा दिन पिंडी की बात करती रहती हैं, सारा दिन हमें बताती रहती हैं, ये लई का नाला है, उस पर पुल है, उस तरफ बाग है, उधर ग्वाल मंडी है। मेरी नानी का ग्वाल मंडी में घर था। मैंने वो घर नहीं देखा जी, पर मुझे सब पता है। उधर दरवाजा था, अंदर वेड़ा था, फिर बरांडा था, और जी। उसका गला जज्बात से रुंध गया। फिर दफतन वो हमारे रूबरू हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज मेरे साथ हमारे घर चलो, इधर पास ही में, बहुत ही दूर नहीं है। मेरी नानी रोज मुझे कहती है, जीवनलाल जो तेरे रक्षे पर कोई पिंडी की सवारी बैठे तो उसे घर ले आना, यहां इधर मेरे पास, मैं उसकी खातिर करूंगी, उसे अपने हाथ के जमे हुए दही की लस्सी पिलाऊंगी, बस तू उसे ले आ। चलो महाराज मेरे घर चलो, उसने मन्नत की। हम दोनों ने उसे बहुत समझाया बुझाया, पर उसने मिन्नतें जारी रखी। भगवान के लिए मेरे साथ चलो जी, जो नानी को पता चला कि पिंडी की सवारी लेकर मैं घर नहीं लाया तो। अशफाक हुसैन बोला, बड़ी मुश्किल है प्यारे, हम थके हुए हैं, मैं बीमार हूं, हमें माफी दे दे, ये ले अपने पैसे, शाबाश। वो मायूस होकर रक्षे में बैठ गया। ना महाराज, मैंने कहा, पैसे तो ले जा। वो रक्षा स्टार्ट करके बोला, ना महाराज, जो नानी को पता चल गया कि मैंने पिंडी की सवारी से पैसे लिए हैं तो वो मुझे घर से निकाल देगी। ये कहकर वो रवाना हो गया। हम दोनों चुपचाप खड़े उसे देखते रहे देखते रहे।